Az elefánt, Al-Fil című szúra, mekkai, verseinek száma 5. Bismillahirrahmanirrahim. A könyörületes és irgalmas Allah nevében. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Vajon nem láttad-e, mit tett és hogyan cselekedett az urad az elefánt gazdáival? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Vajon nem vitte-e cselvetésüket tévútra? Wa arsala 'alayhim tayran ababil. És nem küldött-e ellenük, föléjük madársereget? Tarmihim bihijaratin min sijjil. Amelyek agyagkövekkel dobálták meg őket. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. És olyanná tette őket, mint a megrágott gabonaszár.